Już 8 września w NOSPR wystąpi Jeff Mills z najnowszym projektem Tomorrow Comes the Harvest. To jedyna okazja, by usłyszeć mistrza z Detroit w Polsce. Bilety do nabycia w e-bilet.pl i biletomat.pl. Poleca Radiowa Trójka. Beko Days w Mediamarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w systemie prawnym będą możliwe po zmianie prezydenta, tak mówi premier Tusk. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny śmierci 7-latka z Białogardu. Do końca miesiąca będzie działać ścieżka edukacyjna wokół piwnic pałaców Saskiego i Bryla. Przyszłoroczne wybory prezydenckie nadzieją na zmianę w polskim systemie prawnym uważają uczestnicy tzw. spowiedzi powszechnej, czyli spotkania szefa rządu z przedstawicielami środowisk prawniczych. Premier Donald Tusk powiedział, że dziś nikt nie ma wątpliwości, kto w dużej mierze odpowiada za bałagan i łamanie konstytucji. To prezydent Duda, który zaczął swoje urzędowanie od dewastowania systemu prawnego w Polsce i systemu konstytucyjnego, a później było już tylko gorzej. Niestety finał ma jeszcze gorszy. Na ten finał składa się także odmowa współpracy z polskim rządem na rzecz naprawiania systemu sprawiedliwości i odbudowy rządów prawa. W sumie nie wiem, co jest gorsze. Czy to, że na polecenie Jarosława Kaczyńskiego pan Andrzej Duda zaczął ten proces rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Czy to, że po 8 latach i po tym, jak widać dzisiaj, ile to Polskę kosztowało. Nadal tkwi w tym błędzie. Wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju przyszłego roku. Minister finansów nie będzie związany orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego w sprawie dotacji PiS, zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To właśnie tam w przyszłym tygodniu trafi skarga PiS na obcięcie finansowania przez Państwową Komisję Wyborczą. Poseł Szczerba mówi, że Izba nie jest uznawana za sąd. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest uznawana za sąd, chociażby przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli nawet izba, która została wymyślona przez PiS, umeblowana przez PiS, a szczególnie przez ich nominatów w neo-KRS, cokolwiek orzeknie, to nikt z tym orzeczeniem się nie będzie liczył. Minister Domański nie jest związany żadnym orzeczeniem neoizby, natomiast pan minister Domański jest związany uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w ubiegłym roku. W związku z tym dotacja będzie pomniejszana o prawie 11 milionów złotych. Partia została też pozbawiona części subwencji. W związku z tym PiS zwrócił się do swoich wyborców o przekazywanie darowizn. Ostateczną decyzję o wypłacie dotacji dla PiS podejmie minister finansów. Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyn śmierci 7-latka z Białogardu, ale wykluczyła, że mogła ona nastąpić z powodu urazu, poinformowała rzeczniczka prokuratury w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Dziecko nie spadło ze schodów, dziecko nie upadło, nie potłukło się. U dziecka nie stwierdził biegły żadnego urazu, który mógłby doprowadzić do śmierci dziecka. Zostały pobrane do dalszych badań histopatologicznych, toksykologicznych materiały i prokurator referent będzie już decydował, jakie dalej działania w tej sprawie podejmować. Do tragedii doszło wczoraj późnym popołudniem. Chłopcy w wieku 7 i 4 lat, wbiegając po schodach klatki kamienicy w Białogardzie, wyprzedzili swoją opiekunkę. Gdy do nich doszła, 7-latek był już nieprzytomny, potem zmarł. Ścieżka edukacyjna wokół piwnic pałaców Saskiego i Bryla aktywna będzie do końca miesiąca. Zwiedzający będą mogli zobaczyć relikty obu pałaców, w tym najstarsze pozostałości, które wpisano do rejestru zabytków. Uczestnicy ścieżki edukacyjnej mówili, że uczestnictwo w ścieżce to szczególna podróż. No, dużo pracy jeszcze. Dużo. Widać rzeczywiście ruiny podziemi. Tej wartości oryginalnej nie odtworzymy w 100%, ale to nie znaczy, że nie należy próbować i odtwarzać tego dziedzictwa. No w historię chyba trzeba inwestować i w świadomość historyczną. Ja myślę, że to jest część naszego dziedzictwa też kulturowego i część takiej historii, której większość z nas nie zna. Dużym odkryciem było te informacje o tym, jak ludzie żyli. Znaleziono na pewno biżuterię, wiemy, że zabawki dziecięce, gry, porcelana miśnieńska. To jest poznanie swoich regionów, swojej okolicy, swojej historii, tego jak na przestrzeni dziejów i też w trakcie II wojny światowej sama okolica Śródmieścia, centrum Pałacu Saskiego, Parku Saskiego się zmieniała. No i jak to może wyglądać za lat, kilkanaście i jak to zobaczą nasze dzieci, wnuki. Jest to kawałek historii Warszawy, historii Polski. Bardzo dużo ciekawych artefaktów i bardzo dużo historii. Zapraszamy pałacsaski.pl. Ścieżka edukacyjna dostępna jest dla zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych. Obowiązuje limit miejsc. To był serwis Trójki.

czymś w rodzaju hołdu dla ostatnich 50, może 5 lat kariery muzyka. Premiera płyty dzisiaj, a w pierwszej trójce jeszcze pojawi się utwór tytułowy, choć w radiowej wersji. Klasyka rocka też teraz. Dziś zespół Trupa Trupa w Studiu Osieckiej zagrał 3 covery. Jak się dowiedziałem dopiero po sesji, po raz pierwszy w swojej karierze grali nie swój repertuar. I'm so tired. Trupa Trupa dziś w Osieckiej. Long, Long, Long z białego albumu Beatlesów. I'm So Tired grupy Fugazi i A Forest grupy The Cure. Grzegorz Kwiatkowski, gitara, gitara basowa i śpiew w pierwszych dwóch utworach. Tomek Pawluczuk, bębny. Wojtek Juchniewicz, gitara basowa i gitara, śpiew w utworze numer 3. A potem zaprosiłem do studia na chwilę Grzegorza. Pierwsza trójka. Kiedy poprosiłem zespół Trupa Trupa o to, żeby na sesji dla pierwszej trójki uwzględnili, myśląc nad nią, jakiś cover, nie przypuszczałem, że żądam czegoś prawie niemożliwego, jako że dowiedziałem się trochę za późno, że to jest coś w rodzaju światowej premiery. To jest bardzo dobry komentarz, ponieważ my absolutnie nigdy w życiu nie coverowaliśmy niczego i zawsze się tak naprawdę baliśmy tej sytuacji. Ale mieliśmy coś razem zrobić od lat, bo wiele lat temu spotkaliśmy się tutaj i na sesji. Twoja prośba była dla nas bardzo, bardzo ważna po prostu, i więc wyjąłeś nas totalnie ze strefy komfortu i ostatnich parę tygodni upłynęły nam pod kątem tego. Wspaniale, że weszliśmy w ten świat. Jesteśmy zachwyceni. Dziękuję. Czy ten wybór o czymś opowiada? Ten wybór opowiada o Trupie Trupa pod kątem tego, że i Fugazi, i Beatlesi, i The Cure to są jedne z głównych inspiracji. Ten wybór opowiada o tym, że ten zespół ma trzech członków, mamy demokratyczną strukturę i każdy słucha trochę czegoś innego, więc mógłbym muszę powiedzieć, że The Cure to jest najbardziej opowieść Wojtka Juchniewicza. Beatlesi są, wszystkich nas łączą, aczkolwiek piosenka Long, Long, Long jest dla mnie jakąś taką bardzo ważną piosenką, którą gram sobie w domu dla moich dzieci od lat i tak naprawdę prawie codziennie ją gram. Natomiast Fugazi też jest łącznikiem nas wszystkich. Wydaje mi się, że wybraliśmy coś, co mówi o tym, co sami lubimy, o naszej wrażliwości, i oczywiście zrobiliśmy to przez siebie, czyli jest to bardziej połamane niż w oryginale, ale też nie siedliliśmy się na sytuację pod tytułem autorskiej wersji. My po prostu nawet jak próbujemy odtworzyć coś jeden do jeden, to i tak wychodzą nasze charaktery i rodzaj kiksów, no ale to jest właśnie nasz znak firmowy. Nie mogę, będąc w tobie sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o Beatlesów, nie zapytać o to, że na własnej skórze się przekonałeś, że świat się bardzo myli, myśląc, że to takie proste piosenki. Absolutnie tak. Absolutnie tak. I ja rzeczywiście grałem dla moich synów piosenkę na gitarze klasycznej, też akustycznej, co wieczór prawie, przez parę lat. Ale co innego, sama partia gitara, co innego, partia perkusji, gitary, basu i tak dalej, i tak dalej. Są strasznie szkatułkowe, skomplikowane rzeczy i mówiąc szczerze, byliśmy najbardziej przerażeni dokładnie tym, co najbardziej kochamy, czyli Beatlesami, ale teraz mamy w sobie rodzaj takiego spokoju i satysfakcji i też tego chciałem ci też podziękować, ponieważ myślimy sobie o tym, żeby te rzeczy wyrzucić z naszej koncertowej playlisty po prostu regularnej, bo nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Wydaje mi się, że otworzyły się dla nas jakieś nowe drzwi, bo co innego znać piosenkę, ją kochać, a co innego ją grać i poznać ją naprawdę głęboko przez to, że poznajesz jej strukturę. Jestem dumny jak paw. A teraz mam największy kłopot z następnym pytaniem, bo pytanie o najbliższą przyszłość w waszym przypadku jest zawsze opieczętowane klauzulą poufności, tajności i paru innych rzeczy. Ale co możesz powiedzieć? Mogę powiedzieć, że w listopadzie ogłosimy nowy singiel. I ten singiel zapowiada nową płytę. Ta płyta jest wyprodukowana przez świetnego producenta, z którym nigdy w życiu jeszcze nie pracowaliśmy. Ta płyta otwiera nową drogę w życiu Trupa Trupa. Od 2023 roku jesteśmy trio i nie kwartetem. I tak naprawdę stworzyliśmy się na nowo, odrodziliśmy się na nowo. Broń Boże, nie mówimy o tym, że kiedyś było źle, ale wydaje mi się, że weszliśmy w jakiś nowy etap i czeka nas płytowy premierowy poród tej sytuacji. Jedziemy na pewno w grudniu na trasę do Wielkiej Brytanii, w nowym roku jedziemy na trasę do Ameryki. Generalnie mamy dużo zajęć, ale na to, co się wydarzy w listopadzie, czekamy bardzo, bardzo. Mogę w sumie zdradzić, a pewnie nie powinienem, ale właśnie okazało się zupełnie przypadkowo, że ten singiel z nadchodzącej płyty ukaże się w dzień moich urodzin, 27 listopada, więc w ogóle uruchomiło się we mnie myślenie magiczne pod tytułem, że to będzie jakiś taki bardzo rebirth situation. Będziemy się dopytywać o szczegóły na bieżąco. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pierwsza trójka. Lista przebojów. listening to. So much for implications, so much for the decline. Ta popowa piosneczka to weterani zespołu Manic Street Preachers, którzy im starsi, tym młodsi. Troszkę jak Piotruś Pan. Marcel Baliński, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest ten dzień, bo jest płyta. I to w wersji tej prawdziwej, winylowej i tej udawanej, czyli kompaktowej. Przepraszam, z tym udawanej. Ta udawana ma przepiękną książeczkę. Gratuluję przede wszystkim, pomijając historię, o której w Trójce często mówimy, czyli zawartości muzyczno-merytoryczno jeszcze jakiejś, nie bardzo potrafię to nazwać, tak, pewnie społecznej, to fajnie jest, jak płyta jest ładna, prawda? Tak. Bo teraz się nośniki tak trochę lekceważy, że to już jest niepotrzebne, nieprawda. Tak, to jest też olbrzymia zasługa Kuby Hakobo-Stępnia, który zrobił absolutnie wspaniały projekt, cała identyfikacja tej zieleni i niebieskości, to wszystko ten człowiek wymyślił. To nawet na odległość od razu wiadomo, że to jest to, prawda? Tak. I te kolory są... Znaczy, ja nie jestem grafikiem i nie, w ogóle się na tym nie znam, ale nie wymyśliłbym takiego zestawienia kolorów, które tak działa na wyobraźnię, tak bym to powiedział. Ja też nie, ale spotkałem ostatnio, byłem w teatrze, siedziałem na widowni, pani obok mnie usiadła w takiej sukience, która była dokładnie w tych kolorach i to wspaniale wygląda, również na ubraniach takie zestawienie. Ale myślisz, że ta pani mogła być inspiracją przypadkowo spotkana na ulicy? Ja zrobiłem zdjęcie i może będzie jakąś dalszą inspiracją do jakiegoś merchu. Wiesz co, myślę, że ten dzisiejszy dzień, kiedy te płyty fizycznie mają swoją premierę, to jest w twoim całym, długim, fantastycznym zupełnie projekcie, przygodzie z tym na pewno jakaś cezura. Koncert pojutrze, dobrze mówię, tak, pojutrze tak, wieczorem w Osieckiej też. Trudno mi jest cię zapytać o trzy słowa na ten temat, bo pewnie to powinna być godzinna rozmowa. Ale spróbuj powiedzieć, jak się czujesz dzisiaj, w tym momencie, między płytą a koncertem. O, tak. Ja jestem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo wzruszony i uważam, że ta płyta to jest absolutne arcydzieło. I ja też jestem artystą, który bardzo krytycznie zawsze podchodzi do tego, co tworzę. Ale w tym wypadku jest to naprawdę dzieło domknięte. I to jest też owoc po prostu bardzo długiej pracy, bardzo intensywnej pracy. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy, jestem bardzo dumny. W jednym z wywiadów ostatnio też zostałem zapytany, ile osób w całym zespole to są profesjonalni muzycy. No i powiedziałem, że to są 3. I potem padło pytanie, a ile jest osób w zespole? Osób w zespole jest 16. I tym bardziej dla mnie jest to dowód, że żeby robić muzykę, nie jest potrzebne wykształcenie. Nie, to po prostu jak to się czuje, to się w sobie ma. Muzykę to się po prostu ją robi. I to jest jakiś taki element w całym tym projekcie, w całej tej płycie, który bardzo lubię. I wydaje mi się, że to też daje taki, że ten pierwiastek takiej szczerości w wykonaniu tego jest potężny. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie spotkałem wcześniej na swojej całej drodze artystycznej. To są takie trochę na razie uchylone drzwi, które kto wie, może szeroko się otworzy, prawda? Bo to trzeba w którymś momencie zaryzykować, wykazać się odwagą. No to jest absolutnie odwaga. To myślę, że to jest bardzo ważne słowo też w tym projekcie. Ale ja też to bardzo wyraźnie podkreślam, że szaleństwo, że trzeba być szalonym, żeby takie coś postawić, takie coś zrobić. I ja też tak, mi całe życie mówiono, że ja jestem właśnie szalony, nie do zaszufladkowania, a tutaj nagle siedzę z tą płytą u ciebie w Trójce w piątek o godzinie 20:30 parę, rozmawiamy o niej, zaraz czegoś posłuchamy i I tak, tak, jestem szalony, jestem nie do zaszafrutkowania i taka też jest ta płyta, taka jest ta muzyka, taki jest ten zespół, to jest coś absolutnie wyjątkowego. Pierwiastek szaleństwa jest dla mnie zawsze rzeczą bardzo ważną, choć nie będąc artystą, bardziej to obserwuję u innych. Ale zacznijmy od Mozarta i Salieriego. No to na tym polega ta różnica, prawda, między jednym a drugim. Powiedziałeś, że projekt jest domknięty, ale domyślam się, że unikatowość tego projektu polega też na tym, że podobnie jak, bo mówimy o szczerości, podobnie jak, to jest pierwsze porównanie, które mi przychodzi do głowy, dlatego że to jest nasz świeży temat sprzed tygodnia tutaj w Trójce. Podobnie jak na przykład u Nicka Cave'a, każdy koncert jest inny. To nie są projekty domknięte w tym sensie, że jak się go zrobi, to potem gramy trasę i pod koniec trasy mamy dość, prawda? To jest zupełnie inny kosmos, inaczej, tak. inna filozofia. Absolutnie. I ja też powiem, że myślę, że jeszcze jakaś naprawdę ostatnia garstka zaproszeń na koncert niedzielny tu w Studiu Osieckiej została i jeżeli ktoś ma ochotę przyjść i posłuchać i zobaczyć, co się dzieje, to bardzo prosimy o maila do Piotra, bo ten koncert na pewno będzie wyjątkowy i on będzie jedyny w swoim rodzaju. I pomimo tego, że zagramy większość materiału płytowego, no to w taki sposób ten materiał wydarzy się na pewno tylko raz. Zaryzykuję stwierdzenie, nie lubię takich mistycznych określeń. Ty zaryzykuję, bo mówię o to z pełnym przekonaniem. Jeżeli ktoś przyjdzie, to wyjdzie odmieniony. Tak. Ja ręczę za tym. Ja ręczę za te słowa. Nie mogłem wybrać utworu, bo zostawiłem ten wybór tobie. I to nie jest psychologia, tylko wiem, że ty wybierzesz najlepiej. Gramy jeden utwór dla tych, którzy pierwszy raz słyszą ten projekt. Gospel Song. Gospel Song. Panie Maćku, jedynka. Prosimy bardzo. Marcel, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia w niedzielę. Rilla the dream. Rilla the beam. True sun of our creation. Ever. Little curls. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Yeah. Wspaniałe wspomnienie z tegorocznego OFF festiwalu Glimpse, nagranie grupy Future Islands. Teraz nasz Nick Cave z pewnego powodu, który rozpoczął się w pierwszej trójce przed tygodniem. Trees. I told my friends some things were good, that love would endure if it could, and the cinnamon horses stroll through the castle. Said we can love someone without hurting someone, and a dozen white vampires under a strawberry. Love costs everything. The cinnamon horses dance beneath the strawberry moon. And I said we should not hurt one another. Still we hurt. A dozen white vampires sun themselves in the castle. You said that. Wciąż mój faworyt z albumu White God, czyli Cinnamon Horses. Teraz będzie spoiler. Nick Cave z nowej płyty powróci jeszcze dwukrotnie, dziś w pierwszej trójce. A w którymś momencie wywiadu z Jimem Sklavounosem z zespołu The Bad Seeds nie mogłem nie zapytać o Grindermana. Is there a future for Grindermana? So many people ask me that. And I sure wish there was, but you know, it's really down to what Nick feels like doing, isn't it? You know, I mean, and, you know, Grindermana filled a very vital role at one point in terms of shaking up what the Bad Seeds could be as a band. I think it made a real kind of impact on the band and somehow took our legacy and trashed it. Mm-hmm. In a good way, in a positive way. It took what all the sort of presuppositions that everybody had about the band and kind of made mincemeat out of them. And we became a much more freewheeling, expansive band as a result, because I think people were coming to expect a certain kind of thing from the Bad Seeds, a certain kind of thing was becoming predictable in the minds of the audience, not so much in our minds, but in the minds of the audience, because I think we always tried to make every album different, but somehow the audience was seeing us in a very narrow way. Proper Betsy's albums. Maybe. I just can't get behind this proper shit. But Grindermana just kind of blew all the doors off of that, and you know, there were other reasons why the band kind of went through radical changes, like some very key original members left the band, you know, first Blixa, then Mick Harvey. So it was just a natural evolution into a different kind of band, and Grindermana sort of like accelerated the process, I think. It was a bit of a catalyst for that. And but I think, you know, to give us some kind of credit, I think we're such restless, cantankerous, contrarian type musicians to a certain extent that inevitably, I think we would have found a different way of making, you know, Bad Seeds records anyway, without Grindermana. But Grindermana was definitely accelerated things. I believe Nick mentioned a couple of years back that he would like to complete the trilogy. Let's hope he keeps his promise. Jim, the last. I hope so. I love that band. I really love that band, and it was so much fun to play in that band. You know, it's very different. You know, playing in a four piece compared to a large band like the Bad Seeds, there's more room for you to do more things because there's more space to fill. Whereas in the Bad Seeds, it's more orchestrated. You know, everybody has to have a sense of what everyone else is doing. Otherwise, it just turns into chaos, you know, like bad chaos, not good chaos. So it's quite important that that you keep your ears open in the Bad Seeds and are very mindful of, you know, all the other moving parts in an arrangement. Oczywiście bardzo lubię Grindermana, ale to Nick, to jego decyzja, to jak się czuje na temat tego, czy chce to zrobić. To był bardzo ważny zespół. On wieloma rzeczami wstrząsnął przede wszystkim samym Bad Seeds. Miał ogromny wpływ na zespół, bo krótko mówiąc, zabrał jego dokonania, dziedzictwo i wyrzucił do kosza. Wyrzucił też do kosza pewne oczekiwania wobec Bad Seeds i zrobił z nich, użył tego słowa, Jim mielone mięso. Tu w tym zespole mamy zupełnie inne podejście, bardziej wolne, bardziej ekspansywne artystycznie i muzycznie. Był taki moment, kiedy od Betsy zaczęła publiczność oczekiwać bardzo konkretnych rzeczy. My myśleliśmy inaczej, my chcieliśmy każdą płytę zrobić inną, a ona, publiczność, myślała w coraz węższym zakresie. Tutaj wróciłem do mojego ulubionego określenia, które tak wkurzało Jima, czyli że to był tak zwany proper Betsy's album. Powiedział, że nie, ma dość tego sformułowania. W każdym razie Grinderman kopniakiem otworzył pewne drzwi. To był bardzo radykalny projekt, ale też radykalny moment w historii zespołu. Odeszli kluczowi członkowie Betsy's, tak jak Blixa, jak Mick Harvey. No i to była w pewnym sensie pewna naturalna ewolucja, którą zespół Betsy's, którą Grinderman tylko przyspieszył. Był w pewnym sensie katalizatorem. Muzycy w Betsy's to tak niespokojne duchy, że pewnie znaleźliby tak czy tak jakąś inną drogę. No ale to wszystko przez ten czteroosobowy zespół zostało przyspieszone. Tu wtrąciłem, że Nick Cave parę lat temu powiedział w jednym z wywiadów, że chciałby dokończyć trylogię swojego ulubionego zespołu. Oczywiście kocham ten zespół, powiedział Jim. Zupełnie inaczej gra się w kwartecie niż w dużym organizmie, jakim jest Betsy's. Ma się więcej miejsca dla siebie. Przy Betsy's trzeba czuć swoje miejsce w zespole, trzeba patrzeć, co robią inni. W przeciwnym razie będzie bardzo niefajny chaos muzyczny. Trzeba trzymać uszy otwarte. Bardzo bym chciał, żeby Grinderman jeszcze wrócił. To posłuchajmy ich właśnie z sesji specjalnej w studiach legendarnej wytwórni RAK. Psychedelic implications of Matahari at the station. I get you a job, a princess, a Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth. I gift you the hanging gardens of Babylon, Miles Davis, the black unicorn. I gift you palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb. I give to you the spider goddess and the needle boy and the slave dwarves that they employ. I give to you a custard-colored super dream of Buddy McGraw and Steve McQueen. I give to you. Come on, baby, let's get out of cold. Give me your precious love for me to hold. A epic of Gilgamesh and a pretty little black A-line dress. I give to you the spinal cord of JFK wrapped in Marilyn Monroe's negligee. I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word I ask of you. A word contained in a grain of sand, can barely walk, can't even stand. I ask you. All right, baby. Come on, baby. Pałace Montezumy. Wracamy do notowania 18 listy przebojów trójki na miejscu 13. Lola Young i utwór Messi. Pierwsza trójka. Lista przebojów.